petitet festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adeu clave i morenet, adeu estrella del dia. I ara que sóc més grandet,